Illegal 2002. Gorący drut i na ustach miód, prokreacji cud, kłamie tu jak znud. Żebyś chciała znów zobaczyć księżyca wschód, z południowych wzgórz, gdzie nie sięga mróz, co najwyżej ciepły chłód, gładkość twoich ud mówi do mnie już. Jestem cała twoja. Oto podróż moja, jak u Juliusza Verna, wycieczka przygód pełna do wnętrza ziemi, po niej wszystko się zmieni. Zapraszam w krainę cieni, gdzie ty gorąca krążysz wokół mnie, tak jak ziemia wokół słońca. Cała taka pachnąca, całym jestestem chcąca. Pokaż co masz, chujem twarz, tą zabawę znasz. Otwórz się dla mnie, ja się tobą zajmę, tak jak nikt inny. Nigdy nie zapomnisz, nawet w grobie se przypomnisz, jak ze mną było. Wiecznością staje się to, co było chwilą. Zbieram plony, zapachem twoim odurzony. Chcę cię mieć z każdej strony, cały plan przerobiony, twoim ciałem ukojony. Wyruszam w nowe strony, póki świat nieskończony. I może bym cię chciał, ale chuj jeden wie, kto się ci pomiał. Pragniesz to powtórzyć, czas się zaczyna dłużyć. Musisz to powtórzyć, bo w uczuciach się pogubisz. Mówisz, że nawet nie lubisz, mam dla ciebie się trudzić, bo ty dasz mi tyle szczęścia, więcej niż inne zajęcia. Chociaż jesteś tak przyziemna, mam dla ciebie się zmienić, bo nie będą cię cenić. Wybacz kotku, lecz jak dla mnie jest w porządku, pod ważności względem jesteś trzecia w rzędzie. Nie martw się, jakoś to będzie, przecież pragniesz czuć mnie wszędzie. Zadzwoń do mnie, ja przybędę i pragnienia twoje spełnię. Zapraszamy, gdy mamy młode damy. Zapraszamy, tak, a Łazarz pozdrawiamy, tak. Łazarz zapraszamy, dmuchamy, ładne mamy, tak. Łazarz zapraszamy, Dębiec pozdrawiamy. Hans i Wiśnia razem gramy, pozdrawiamy damy, które znamy. Centrum pozdrawiamy, tych, których my kumamy. Jest piękna kierklęka, jej miękka ręka sięga po cukierka, stęka i słodko, grzeczna kotko, głaskając, otwierając się, mlaskając i ssając. Francja elegancja, chwyty poniżej pasa, jak zapasa gwiazd w nogi i sprowadzi do podłogi. Świnki bez szminki, miękki, grzeczne dziewczynki, to spojrzenie, gdy z oddaniem zajęta zadanie w parterze spogląda w górę, w oczy, szczerze to mnie bierze. Śwink tu wymięka, pęka jak guma, bo on ma ptaszka wacka, a ja mam chuja. Chuj mój, moja duma, skóra na chuju się buja, buja, kiedy czuję tą woń, wyciągając tą dłoń. I gdy czuję brod w końcu, napięcie w naplecie. Houston, mamy problem, musimy dalej lecieć. Ja taguję chujem i rysuję wzory językiem na piwie. Zapoznam cię z tym trikiem, tak jak z narkotykiem. Nie mów, że nie dasz, musisz tylko się nie bać. A wzniesiesz się do nieba, tak mocno, że zaśpiewasz. Że obejmiesz mnie udami, to udami się czasami. Kama sutra w stopniu zaawansowanym. Omijmy to wciskanie pizu, zranie w panie przy księżycu. Mówisz, że musisz pokochać, po co potem szlochać. Lepiej się spotykać, podotykać, na to przystać i korzystać. Teraz jasna, czysta sytuacja oczywista. Wiśnia pio, wiśnia sto, maja swią, zróbmy to. Rosa też już tu jest, bierze dwie z jerce. Idźmy pieprzyć się, i co byłoby źle? No nie. Jakby było gładko, łatwo i przyjemnie, gdybyś ty kobieto rozumiała to, co drzemie we mnie. Wszystko by stykło, gdybyś poddała się instynktom. One nigdy nie znikną i gdy opory umilkną, to one głośno krzykną. A ja tam będę i zdobędę, jeszcze tu wrócę i zbałamucę. A ja tam będę i zdobędę, jeszcze tu wrócę. Dębiec zapraszamy, gdy mamy młode damy. A Dębiec zapraszamy, tak, a Łazarz pozdrawiamy. Łazarz zapraszamy, dmuchamy, ładne mamy. Łazarz zapraszamy, Dębiec pozdrawiamy. Razem gramy, pozdrawiamy damy, które znamy. Centrum pozdrawiamy, tych, których my kumamy. Dębiec zapraszamy, gdy mamy młode damy. Dębiec zapraszamy, tak, a Łazarz pozdrawiamy. Łazarz zapraszamy, dmuchamy, ładne mamy. Łazarz zapraszamy, Dębiec pozdrawiamy. Hans i Wiśnia razem gramy, pozdrawiamy damy, które znamy. Centrum pozdrawiamy, tych, których my kumamy. Tak. She was on the 16, on the 16. I loved her so.